रे तब से है मेरे जब से गए तुम। सुने शाम सवेरे तब से है मेरे जब से गए तुम। सुबहों के ये उजाले रातों से काले तुम जो हुए गुम। लेके आई कितनी यादों के गहरे साए, दिल को चांदनी जलाए तो नींद कैसे आए हो। धड़कने भी थम गई है, दिल जाने कब से है गुमसुम। सुने शाम सवेरे तब से है मेरे जब से गए तुम। सुबहों के ये उजाले रातों से काले तुम जो हुए गुम। मंजिल नहीं कोई जिसकी, ऐसा मुसाफिर हूँ मैं। देवी छोड़ गई जिसको, एक ऐसा मंदिर हूँ मैं। मेरे आंसू खून तेरे, जब से है मेरे जब से गए तुम। सुबहों के ये उजाले रातों से काले तुम जो हुए गुम। सुने शाम सवेरे तब से है मेरे जब से गए।